د ځوانۍ عمر دې تیر کړو د جهاد په ستړي ستړي زندگی، خدای دې هر یو اه قبول کړه، کړه دې تیره کړي دلی زندگی. د ځوانۍ عمر دې تیر کړو د جهاد په ستړي ستړي زندگی، خدای دې هر یو اه قبول کړه، کړه دې تیره کړي دلی زندگی، کړه دې تیره کړي دلی زندگی. کور او کلی دې جانانا د خبرو په ارمان ده، چیرته ورک یې نادارکه سالی دلو په ارمان ده، ستا د ډکې خولې خنداله کشکرو په ارمان ده، خدای دې هر قدم قبول کړه، کړه دې تیره لری لری زندگی، خدای دې هر قدم قبول کړه، کړه دې تیره لری لری زندگی. د ځوانۍ عمر دې تیر کړو د جهاد په ستړي ستړي زندگی، خدای دې هر یو اه قبول کړه، کړه دې تیره کړي دلی زندگی، کړه دې تیره کړي دلی زندگی. زرد ناستی زاید نشتا هر خواتا دی خطر دا، طول جهان در نالو گنشا تل سات لی دی سنگر دا، ده تنا کپ خودی زارشم پچی را دی پروت اثر دا، ده تنا کپ خودی زارشم پچی را دی پروت اثر دا، خدای دی هر زحمت قبول کړه، کړه دې تیره زوري دلی زندگی، خدای دې هر زحمت قبول کړه، کړه دې تیره زوري دلی زندگی. د ځوانۍ عمر دې تیر کړو د جهاد په ستړي ستړي زندگی، خدای دې هر یو اه قبول کړه، کړه دې تیره کړي دلی زندگی، کړه دې تیره کړي دلی زندگی. تا دې کړي غزاګانی، تا تیر کړي تکلیفونه، د چورلکو او بنګنو څه چاپي امتحانونه، هیچا مات نه کړي جانانا راچ کول دې کړم لاسونه، هیچا مات نه کړي جانانا راچ کول دې کړم لاسونه، خدای دې هر یو درد قبول کړه، کړه دې تیره سر شیندلی زندگی، خدای دې هر یو درد قبول کړه، کړه دې تیره سر شیندلی زندگی. د ځوانۍ عمر دې تیر کړو د جهاد په ستړي ستړي زندگی، خدای دې هر یو اه قبول کړه، کړه دې تیره کړي دلی زندگی، کړه دې تیره کړي دلی زندگی. خدایا وساتا اتل می ستا په در کې می دعا دا سپلنی ورت لو گئی کړی دنیا گئی پد خاستا دا ساتن دوی د خپلی دین دای زماهیلا او اسرا دا خدای دې ملشا مجاهیدا خدای دې درکړې ناز ولی زندگی خدای دې ملشا مجاهیدا خدای دې درکړې ناز ولی زندگی د ځوان عمر دې تیر کړو د جهاد پستړی ستړی زندگی خدای دې هر یو قبول کړه کړه دې تیر کړی دلی زندگی کړه دې تیر کړی دلی زندگی لبی ننګو نبی زاردا ننګیالی دا او اتل دا او پدی اکلک ایمان دا چی مرگی پخپل اجل دا لیوانی نعمت ورزار کری دا خوک منزلی تسل دا لیوانی نعمت ورزار کری دا خوک منزلی تسل دا خدای دی هر خدمت قبول کرا والله تا تیر کړه کلی زندگی خدای دې هر خدمت قبول کړه والله تا تیر کړه کلی زندگی د ځوان عمر دې تیر کړو د جهاد پستړی ستړی زندگی خدای دې هر یو قبول کړه کړه دې تیر کړی دلی زندگی کړه دې تیر کړی دلی زندگی کړه دې تیر کړی